tunaanza hadithi ya mwisho katika mlango huu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa sahaba al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, amesema: law anna an-nasa ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ath-thuluth والثلث كثير أخرجه البخاري ومسلم وتكك ابن عباس الله عنهما مسمى لو أن الناس لو كما واتوا غضوا بمعنى نقصوا ونجبونغوزا غضوا نقصوا ونجبونغوزا من الثلث kutoka thuluthi, yani one third, ila rubu, hadi robo, moja juu ya nne. Lau anna nasa, lau kama watu, ghaddo wangepunguza, mina thuluthi kutoka thuluthi, ila robo, mpaka robo, Afrika iko alama kuuliza. Fa inna hakika, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسما الثلث ثلثي والثلث كثير الثلثي نينجي الثلث ثلثي يعني موجة يتات والثلث كثير الثلث نينجي نعم حديثه إما يكو هبا ولينجو لو ففنوزي ومسألة ya mtu anapotaka kuandika wasia, ikiwa wasia ule unalenga katika masala ya mali. Na tukio hili lilitokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akinaza, yani kwa maana akijadiliana na Sa'd ibn Waqqas, kama alivyoandika Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, kwamba hadithi hii yubayinu, anabainisha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna al-awla bin-nas, kwamba lililo bora kwa watu, alladhina yuriduna al-wasiya, wale ambao wanataka kuandika wasia, bishai'in, wa jambo lolote, min malihim, katika mali zao. Ibn Abbas anasema ni bora kwa hao watu an yaghuddu, kupunguza mina thuluthi ila robo, kutoka thuluthi mpaka kwenda kwenye robo. Na hii ni kwa sababu Mtume SAW istakthara thuluthi, alielezea kwamba thuluthi mbona ni nyingi. Hina nazaa Sa'd bin Abi Waqqas fi wasiyatihi, wakati Mtume SAW alipokuwa akijadiliana na kubishana na kurudishiana maneno na Sa'd bin Abi Waqqas. Ukikumbuka kwa wale ambao walihudhuria darasa hiyo, ni hivi: Sa'd ibn Abi Waqqas alikuwa ni mgonjwa, kwa hiyo Mtume SAW akamjulia hali. Lakini alipofika Mtume SAW, Sa'd ibn Abi Waqqas akasema kumwambia Mtume SAW kwamba ya Rasulullah, kad balagha min alwaj'i ma tara, katika riwaya iliyopita, angalieni, wa ana dhu mali, na mimi na mali, na mali nyingi, wala yarithuni illa ibnatun, wala sina wa kunirithi isipokuwa na binti yangu mmoja, afa atasaddaqu bi thuluthi mali, je nitoe sadaka ya thuluthi ya mali yangu. قال اقسم متومه صلى الله عليه وسلم ابانا لا قلت نكسم يعني سعد بن ابي وقاص فالشطر يعني نص يا رسول الله قال وانا متومه اقسم لا ابانا قلت نكسم فالثلث يا رسول نتوي ثلث يا مالي يانغو قال متومه اقسم ثلث هيا استوى ثلث لكن متومه اقسم والثلث كثير لكن ثلثي ني نينغي Kwa hiyo hapa ndipo ambapo Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma akawa ametoa maelezo ya kusema lau anna nnas, lau kama watu, ghattu min athuluth ila rubu, wangelipunguza ile wasia wao wa mali yao kutoka robo, kutoka thuluthi mpaka nusu. Bimaana kwa mujibu wa kilugha lakana aula, yani hii lakana aula ni tusema ni neno ambalo halipo mahdhufu, lakini ukilichungulia kwa ndani ina maana lakana aula. Ibn Abbas alikuwa anakusudia aseme ya kwamba lau anna an-nasa ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu' lakana aula, ingelikuwa ni bora zaidi, lakini neno hili mahdhufu. Fa inna Rasul sallam qala ath-thuluth wa ath-thuluth kathir. Kwa hiyo hapa yaonesha kwamba suala la wasia wa mali, mtu anapoandika wasia wake anaweza akatoa wasia wa mali yake sadaka, akatoa wakfu, akatoa riba, lakini isizidi one third, yani moja juu ya tatu kwa maana ya thuluthi. Lakini bila basi akasema hapana, mimi kwa ufahamu wangu ni kwamba hii thuluthi ni kubwa, kwa sababu Mtume anasema wa thuluthi kathiru, thuluthi ni kubwa. Hivi ndivyo ambavyo fahimahu Ibn Abbas, ndivyo alivyofahamu Ibn Abbas. Ibn Abbas huyu kwa nini alifahamu hivi? Kwa sababu yeye upeo wake wa ufahamu ulikuwa ni upeo ambao Mtume SAW alimuombea dua kijana huyu. Ukisoma katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim na sahihi Muslim na Bukhari, Ibn Abbas anasimulia hivi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala al-khala, safari moja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia msalani. Anasema fa wada'tu lahu wudu'an, Ibn Abbas mwenyewe anasimulia kwamba mimi nikamwekea maji ya kutawadha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipotoka bwana Mtume sala msalani, anaona kuna maji ya kutawadha yamewekwa. Qal, akasema kuwauliza watu, man wadaa hadha, nani aliniwekea haya maji ya kutawadha? Fa ukhbira, akakhabarishwa, akaambiwa ni Ibn Abbas, yani Abdullah bin Abbas ndo alikuwekea maji haya ya kutawadha. Ndo Mtume sala salam akasema Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil, ewe Allah nakuomba mpe kijana huyu nini, fikihi katika dini, faqihu fi din, na mpe kijana huyu wa allimhu, na umfundishe ta'wili kwa maana ya tafsir. Kwa dua hii ni dua ambayo kama mnavyofahamu dua ya Mtume SAW ni hairudi, au tuseme haikataliwi. Kwa hivyo Abdullah bin Abbas alikuwa ni kijana mdogo, mpaka Mtume SAW anafariki dunia yeye alikuwa ana umri kiasi cha miaka 12-13. Kwa hiyo alimwombea dua ili Allah ampe taufiki ya ufahamu katika dini, bi maana ya kwamba hii fiqhu fi dini wanasema na zuoni ni ay irzuquhu alfahma, na kuomba Allah mruzuku kijana huyu ufahamu walfitana, na mpe vile vile ile busara au akili za hali ya juu fi masaili shar'i, katika mambo ya kisheria. Kwa katika mambo mengi ya kisheria Abdullah bin Abbas alikuwa ana ufahamu wa hali ya juu kabisa, na alikuwa na ile akili kali kabisa katika masala ya sheria na vile vile katika tafsiri. Bi maana alfitana, alfitana ya kusudiwa ni kama mfano vile mtu kuwa na ile tusema akili kali, kwa Kiswahili tunasema huyu ana akili kali huyu, au ana wisdom kwa Kiingereza anasema, au ile cleverness au intelligence. Kwa Abdullah bin Abbas alikuwa na kitu kinaitwa alfitana, na alikuwa na ufahamu. Alfitana mara nyingi si kila mtu anakuwa na kitu hichi, yani ile akili kuwa kali na ile wisdom. Wale watu ambao Allah amewarehemu kwa fadhila zake ndio anawapa hii alfitana. Na hata Imam Shafi katika baadhi ya abiyati zake akalieleza, inna lillahi ibadan futana, Allah ana waja wake amewapa futana, yani amewapa wisdom, amewapa ile cleverness, kiasi ambacho ki wanakuwa akili yao ni kali, akili yao yani sijui tuelezeje. Lakini katika ukirudi katika diwani Imam Shafi akasema, hawa ambao waja wa Allah alowapa fitana ni taraku dunia wa khafu fitana, wameacha dunia wakawa na hofu sana na fitna ya dunia. Ni ukenda katika diwani ya Imam Shafi utakuta hizi abiyati ziko. Kwa hiyo Abdullah bin Abbas katika ufahamu wake kwamba Mtume aliposema athuluth wa thuluth kathir, anamwambia Saad bin Abi Waqqas, anasema hapana, hii inaonesha ya kwamba mtu anapokuwa na mali, anapoandika wasia kwamba mali yake itoke katika sadaka na mambo mengine, basi bora atoe robo ya mali yake na sio thuluthi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema wa thuluthi kathir. Lakini pamoja na hivyo ni kwamba kwa mujibu wa faida hadithi hii, suala la mtu kuandika wasia juu ya mali yake asipindukie, kwa maana asizidi thuluthi moja, asizidi one third, aandike wasia kama anavyopenda, nyumba yangu hii hapo inani, lakini isizidi ule wasia one third, yani moja juu ya tatu. Lakini kama atapunguza robo itakuwa ni bora zaidi. Hadithi hii ni hadithi ambayo ni ya mwisho katika mlango huu wa alwasaya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, law anna an-nasa qaddu min ath-thuluth ila ar-rub', law kama watu wangepunguza, qaddu bi maana naqasu, wangepunguza kutoka thuluthi mpaka hadi robo, basi ingelikuwa ni bora zaidi wanapoandika wasia mali zao. Fa inna, kwa ni hakika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amesema, athuluthu wathuluthu kathirun, thuluthi na thuluthi ni nyingi, wathuluthu kathirun. Naam, tumemaliza mlango huu alwasaya.